taksi vanemaine. Apparaati vaja sõita Rottermanni tellis kifi Noblesterisse Greenholmi või kuhu iganes. Vähe lugen kõike teadvad, vähe teinud, palju nõudvad, on invasiivne meie tõhu ja muidu suine. Kuulutamist, tarkust teile kuulutamist, sest vaikida ei või ju meie suu või nii seganes. Las siseligus salakeeles salvata sind, me tulevikku puute vista laid. YouTube eri teiste staarid, elu disainerid ja baby shamanid, te mind ei tea, te mind ei tea. Arvamus liirid ja neti poeedid, õhujahutajad, moe apologeedid. Te mind ei püüa, või te mind või maha lüüa. Te mind ei püüa, te mind ei püüa. Te mind ei püüa, või te mind või maha lüüa. Ilme, mis nii märterlikult ilgeb, on elu valus, põhjus minu suu või midagi iganes. Kui mub leidatud naeratus, mis siiski nenni väga hirvel üle kõiged, millest tein. YouTube, elu disaineri, kahe visaani, teine püüa, teine.